شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای دوستی ها و مهربونی ها، خدای گل ها و پرنده ها. سلام به روی ماه همه شما دوستای گلم، انشالله همه تون خوبه خوبی. امشب میخوام از مهربونی براتون بگم. حتما شما هم آدم های مهربون زیادی رو میشناسین. درسته، اول از همه خودتون که میدونم کوچولوهای مهربون منین، بعد مادر و پدر، بزرگترهای مهربون که از شما مراقبت میکنن. اما بچه ها، تو جنگل قصه‌مون یه حیوان خیلی مهربونی هست که دیگه زبان زده. دلتون میخواد قصهشو براتون بگم؟ خیلی خوب گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست مهربانترین حیوان جنگل. زیر آسمان آبی و قشنگ در یه جنگل سرسبز و زیبا آقا شیری زندگی میکرد. اون روز آقا شیر قصه ما از خواب که بیدار شد خمیازه کشید که مثل همیشه پر سر و صدا بود. وقتی دست و صورتش رو توی چشمه خنک کنار بیشه میشست، عکس خودش رو در آب دید. با خودش گفت آخه چرا همه از من میترسن؟ من که اصلا زشت نیستم. بچه های گلم، آقا شیر در دلش یه قصه داشت. اونم این بود که همه حیوانا از اون می ترسیدن. هیچ کس برای بازی پیش شیر نمی اومد. هیچ کس با اون حرف نمی زد. اون رو به خونش دعوت نمی کرد. اما بچه های گلم، آقا شیر قصه ما اونقدر مهربان بود که همه حیوانای جنگل رو خیلی دوست داشت. اما خب چه باید کرد؟ اون یه شیر بود و هر وقت خمیازه میکشید یا میخواست چیزی بگه اونقدر صداش بلند بود که همه فکر میکردن آقا شیره عصبانی شده. برای همین هم میرفتن و گوشه قایم میشدن. اون وقت هر چقدر آقا شیر دنبالشون میگشت نمیتونست اونا رو پیدا کنه. حیوانان فکر میکردن که چون عصبانی شده دنبالشون میگرده. خلاصه این شده بود تنها بازی آقا شیره. اما آقا شیره بچه ها خیلی هم تنها نبودا، چون چند تا دوست خیلی خوب داشت که اصلاً از اون نمی ترسیدن. دوستای آقا شیر تو باغچه کنار خونش بودن. گلهای زرد و قرمز و بنفش که همشون می دونستن آقا شیر چقدر مهربونه و اونو خیلی دوست داشت. یه روز که آقا شیر گلهای باغچه‌شو آب میداد و با اونا حرف میزد، خرگوش خانوم از پشت خونه آقا شیر رد میشد. وقتی صدای شیر رو شنید اول خیلی ترسید، ولی بعد رفت جلوتر تا ببینه آقا شیر با چه کسی حرف میزنه، که چشمش افتاد به باغچه قشنگ و پرگل آقا شیره. بچه ها، خرگوش خیلی تعجب کرد. اصلا فکر نمی کرد که یه شیر قوی اینقدر مهربون باشه. عزیزای من، خرگوش رفت و پشت یه بوته نشست و خوب به کارهای آقا شیر نگاه کرد. بعد با عجله رفت سراغ حیوانای جنگل و آنچه رو که دیده بود براشون تعریف کرد. چیزی نگذشت که همه جمع شدن پشت خونه آقا شیره. اونا به دیدن شیر مهربونی آمده بودن که گلها و حیواناتو خیلی دوست داشت. آقا شیر مهربون قصه ما هم که فهمیده بود حیوانای جنگل پشت در خونن و دارن نگاهش میکنن، رفت توی خونه و یه سفره گلگلی و تمیز آورد و پهن کرد. کنار باغچه سفرهشو گذاشت و روشو پر کرد از خوراکیهای خوشمزه و میوه‌های جنگلی. بعد با صدای بلند گفت همه شما امروز مهمون منید، بفرمایید و از خودتون پذیرایی کنید. بچه ها، حیوانای جنگل اول که صدای آقا شیر رو شنیدن ترسیدن، ولی وقتی به حرفای اون خوب گوش دادن فهمیدن که چقدر اشتباه کردن. بعد یکی یکی به آقا شیر سلام گفتن و دور سفره نشستن. اونا تمام روز رو گفتن و خندیدن و خوراکی‌های خوشمزه خوردن. امروز بهترین روز زندگی آقا شیره بود. اصلا امروز بهترین روز جنگل بود. خوش به حال حیوانای جنگل، چقدر بهشون خوش گذشت با آقا شیر مهربون. میدونم شما هم آدمای مهربون رو دوست دارین، برای همینم من شما رو دوست دارم، چون هیچ کس مهربون تر از شما نیست. بله، من خدا رو شکر میکنم که شما رو آفریده. شما نمونه این گلین. خب حالا چشمای قشنگتون رو ببندین و یواش یواش بخوابین. مهربونای من، روی ماهتون رو میبوسم. شبتون بخیر. خدا نگهداره همگیتون.